عبدالعزت د فرعون په دربار کې د رجل مؤمن د وعظ او د نصیحت او د موسی علیه السلام باره کې د تایید د خبرو ذکر فرمایلو فرمایلی د رجل مؤمن ولقد جاءکم یوسف مصر والو توئی بیشک راغلے اتا ست یوسف علیہ الصلات والسلام من قبل ددین مخ کی نبی موسی علیہ السلام نمخ کی اوروان دے زمانہ کی تا ست یوسف علیہ السلام راغلے بل بیناتی پسرگند موجزات او دلائل سرا او د الله د وحدانیت مسلې درتا بیان کړی وا فما زلتم نو امیشو ایتا صفی شکن پشکی مما د هغه دین او د هغه سن جاءکم به چراتلل کړی تاسو تا یوسف علیه السلام باغ سرا تاسو امیشو ای چراغی نمو انکار کولو اگر چراغی د حکومت او د وزارت د وجنتا سو ظاهرن سویل نشول خداغه والدین در باندې صحیح نه لګیدو یوسف علیه السلام ته الله حکومتم ورکړو بهشک راغله او تاسو ته یوسف علیه السلام من قبل یعنی من قبل موسی مخکې د موسی علیه السلام نبیل بینات بسردن دو دلائل سرا فما زلتم امیشو ایتاسو فی شکن پشک مما دہاغ دین نجاکم بھی چرات للکڑی تاسو تاغ پاغی سرد دیننا او دادا اغوی خبرتا سمان اللہ تسلیمو لنا حتی تردی اذا حلکا کلچ غوفات شو قرآن شریف کی کل لفظ دا حلکا و دا احلاک دا وفات کی دو کو مانا رازی لگتا سلو مخکم تیر شیری پا سور مائدہ کی وی فمن یملکو قل فمن یملکو ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا نو دغوے کی احلاک پا مانا دا وفات تے حتی اذا حلکا تردی چیغا وفات شو قلتم نتاسویلو لن یبعث اللہ ہرگز روبن لیگی اللہ من بعده رسولا پس ددین بالرسول یعنی تاسو در رسالت او د نبوت تکذیب کولو چه دین پس با بل پیغمبر رونش لیگلے حتی تردی اذا حلک چکلاغ وفات شو قلتم نتاسویلیو لن یبعث اللہ من بعده رسولا ہرگز روب نلیگی اللہ پس ددین رسولا بل پیغمبر او ددی دو مقصدون علماء ذکر کری عام علماء پدی دی چه دی د نبی در آلے گلو در رسالت نا انکارو کو بعضی او مقصد دام ذکر کرے اگر چه بعض علماء اغب آیات کی بعید حساب کرے چوئی گورو یوسف علیہ السلام چکل جواندے و دعوت دین در کولو نتاسو داغن منل بیامو دی یوسف علیہ السلام پس مرمان کولو خو اغا وقت و اغا موقع تاسو ندلہ سنوتے و دغشان ببیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام پس ارمانو نکوئی خو موقع بمدلہ سنوتی وی کذالک دارنگی یدل اللہ گمراکوی اللہ من حاغ چالر هو مصرفن چاغ زیاده کون کیوی او ده حد نور تیریگی او مرتاب شک کئی پا دین ده اللہ کے کذالک دارنگی پا مثل ده داس گمراکولو یدل اللہ گمراکوی اللہ من حاغ چالر هو مصرفن چاغ زیاده کون کیوی او مرتاب شک گئی او دو مصرف مانا بازی کو مشرکن سرکڑے مصرفن امام قرطبی اے مشرکن او مرتاب اے شاکن فی وحدانیت اللہ تعالی چې شک کوي د الله په وحدانیت کې کذالک دارنګي یضل الله گمراه کوي الله من هغه چا لره هو مسرف چې هغه زیاته کوم کې وی شرک کوم کې وی مرتاب او شک کوي د الله په وحدانیت کې الذين راغ کسان یجادلون فی آیات الله چې دای جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چې دا دلیل راغله د دوی ته یعنی دلیل ورسره نشتا او بلا س دلیل شرعی د الله په دین کې جګړه کوي الذين راغ کسان یجادلون فی آیات الله چه دی جگڑی کئی پایاتونو دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دس دلیل شرعینا اتاهم چراغل ددویتا نیو سلی سر دلیلم نشتا او دا اللہ پا دین کی مقابل او جگڑ کون کی جوڑی گی ویداد اللہ دا مومنانو پنیز دا غصی خبر دا کبر مقتن لوی دا غصی خبر دا عند اللہ پنیز دا اللہ وعند الذين امنوا او پنځ دا کسانو چې مؤمنان دي بے دلیل او سره په دین کې جګړه کوي او دا الله دین ته پلار کې رکاوټونه جوړي کم دین چې الله انبیاء علیهم السلام په ذریعہ را لېګلې او یو سړی سره دلیل نشتا نه عقلی او نه نقلی او دې جګړه کوي نو خبر مقتن عند الله وعند الذين امنوا لو ید غصی خبر د پنیز د الله او پنیز د هغه کسانو چې مؤمنان دي چا کی ایمان وی ناغله پدی غصه ورزی رب العالمین پدی ناراض کی کذالک دارنگی یتبع الله مہر لگوی الله د گمراهی مہر لګی علی کل قلب متکبر په هر یو زړه د متکبر جبار او سرکش باندې الله ورته په زړه د گمراهۍ مهر لګی او بیا غ دین طرف ته اډو متوجی کیږي نه دارنګ مهر لګوي الله او دا مهر د چکل دی ته وي ختم الله علی قلوبهم لکه سوره بقره کې درته تیرو سوره بقره کې تیرو دارنګ مهر لګوي الله على كل قلب متكبر جبار په هر یو زړه د متکبر جبار سرکش باندې چې هغه کې تکبر وي او دارنګ په هغه کې سوي سرکشي وي او د زړه ذکر او فرمایلو حدیث پاک کې راغلی دي چې په دې بدن کې او ټکړه د الله حبیب فرمایي چې کله هغه سمشي نو ټول بدن سمشي او کله چې پاغی کی فساد راشی نو ټول بدن کی فساد راشی او بیا فرمایل الا وهی القلب خبردار اغزړه ده ټول اندامونه چون کی د زړه تعبیری نو د متکبر فزله باندې مهر لګی د متکبر فزله باندې مهر رب العالمین لګی دارنګ مهر لګوی الله رب العزت پا هر یو زړه د متکبر چې هغه تکبر کوي جبار او هغه سوي جبار هغه سرکشوي هغه سرکشوي نو رب العالمین دا هغه په زړه باندې سکی مهر لګی علما امام شافعی رحم الله وی ولا یکون الانسان جبارا حتا یقتل نفسه امام شافعی رحم الله بوی ترغی انسان ته جبار نه وای ترسوی چې نا حق دعا قتل نکړی نی او امام قتاده وای آیت الجبابرا القتل بغیر حق نخد جبابرا وسلا نا حق وی نعمت وای سوک چې نا حق وی نی تو یی ند ته جابر وای او نا حق قتل کوونکو ته جبابرا وای ددا سے خلق په زنو باندې مہر لگی لکه فرعون سمر معشومان او سمر بنی اسرائیل ناحق قتلو لجبار هغه چاته وای چې دوا ناحق قتل لوکی یا مطلق هغه چاله وای چې ناحق ویني توي کذالک دارنگی یتبع الله مہر لگوی الله علا کل قلب متکبر جبار، پا هر یو زړه د متکبر جبار سرکش باندې. وقال فرعون، او ویلیو فرعون، یا هامان ابن لی صرحن، اے هامان جوڑک ما دا پار صرحن، یو مانی یو بنگلا. صرح بنگلی توی لعلی ابلغ الاسباب، دا دید پار چیز زان و رسوم لاروتا، اسباب السماواتی اغلارو دا اسمان تا. دا اسباب دیدے کی مفسرینو امام قرطبی روحنوانی دو مانا گا نکڑی، اسباب نہ مراد یا ابواب دی، یاد دی نہ مراد طرق دی. لعلی ابلغ الاسباب، وی دید پارا چیز زان و رسوم اغلارو تا، دا اسباب السماوات دا غین بدل لے، اغلارو دا اسمانونو تا. فاتولعا، نو چیز زان خبر کم ورخی جم الہ موسیٰ، اغا الہ او مددگار او معبود د موسی علیہ السلام تا. داد دا یو مانی او د محل د جوړولو حکم خپل وزیر تو کو حامان تا، وی مال پخی خخت جوڑے کا، او داغی نما تھے او مانی جوڑا کا، او زو دا حضرت موسی علیہ السلام وی زما رب دے زما الہ دے، او زو زان خبرو مورخی جمگور میں چی آیا حقیقت کی دا غشان دا، او کال عیاذ باللہ دے دروغ ہوئی. امام قرطبی ذکر کری چی اسباب السماوات نا مراد طرق مراد دی، یات نا مراد ابواب دی، او دا اسباب السماوات دا بدل لدا والاسباب نا. ویزو گورم اوزان خبروم، دی فرعون دا الوحیت دعوی کرے وا، د الوهیت دعوی کړی وا، او خلق له دا خبره سرګندو لدا در لمخ کی تفصیل تیرو په سوره قصص کې دغه شان آیات تیر شو چې دا مانای د جوړ کړی وا کنا. نو بازی وای چې جوړ نه کاسی را دی او لر لاو، بازی وای جوړ کا په خلق اشتبار اوستا چې زه لټو نکم دا موسی علی السلام وای زما رب دی زما الہ دی چې رښتیا دا سیدا او کنا. لکه وګورئ سورہ قصص کې در لږه شانتیر شي شلم او پارا کې، شلم او پارا کې سورہ قصص کې در تثیر وګورئ اتم درشم نمبر آیات ته، شلم او پارا دا او سورہ قصص ده. وقال فرعون یا ایها الملأ، وقال فرعون ویلو فرعون، یا ایها الملأ، اے زما سردارانو، اے زما مشوری کسانو، ما علمت لکم من الہ، زن پی جنم تاسو د پار من الہ بل حسوک معبود او الہ او مددگار غیری الہ د خپل ځاننا. ادی کله مفسرین اختلاف دے چی داد دا حری او منکرو دا اللہ دا وجود ناو کنا دا اللہ وجود منلو. نو بعد مفسرین وی دا پخپل دا خدای توب دعوی کرے وا، انا ربکم الالا فحشر فنادا فقال انا ربکم الالا ما علمت لکم من الہ غیری. او کم چوی چنا دے دا حری نو دا اللہ وجود منلو، نو بیادالا زن پی جنم تاسو لرئیسو کلاہ غیری الاوز مادنی معبودان و مددگاران و نچ مادر تجور کری. فاوقد لی یا حامان والتین، نو اور بلکمات حامان پخٹ باندی پخی خخت جوڑی کا. فجعل لی سرحن، نو جوڑا کمان پاریو بنگلا. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کی دیشی چیز ورخی جموزان خبر کم داغ معبود و مددگار د موسیٰ علیہ السلام نا. و انی لا ظنہ من الکاذبین، اوز خامخا خیال کوم پد دروغ جنونا ویسی کوشش بو کم چشتاو کنا خو خیال مدادے چی داد دروغ جنونا دے دے تیم گورا لازن نو زون راغلے او دے دے کم دغا شام زون ذکر کرے وَإِنِّي لَاظُنُّهُ كَاذِبًا دیدے کم باز علماء زون پخبل مانا غستے خیال میں ویدارے چیر دے دروغ جن دے خوزا بیام ستاسو دے تسلید پارا زب تحقیقو کم او باز علماء لکلی چی دا زون دیدے کی پمانا دے یقین دے یہ زمان یقین دے چی دا العیاذ باللہ دروغ جن دے خوز بیام دا سکوم چه دا چا یقین نشچه چه دا غی دا شک او شبه لریش دید پارا ما دا پارا یو مانای جوڑا کا لعلی ابلغ اللہ سباب دید پارا چیزان و رسوم غلا رتا و دروازو تا اسباب السماوات دروازو دا اسمانو نتا فأطول علی الہ موسیٰ نچو ارخی جمزان خبردار کم دا معبود موسیٰ علیہ السلام نا و انی لاظنہو کاذبا او بیشک از خامخا یقین کم پد الاعیاذ باللہ کاذبا چداد دروغ جنون دے و کذالک زین لفرعون اگر قرآن داویلی چی دیدے کہ قوم تخوی دا دروغ جن دے او پا خلی داوی زلکی دا فرعون یقینو چی دا پا حق دے خپل اقتدار و کرسیو دا قوم دا دوک کولو دا پار الاسی خبری کولی وکذالک او دارنگی زوین لی فرعونا خائست کرشیو دا پار دا فرعون سوء عملی بدو ناکار عمل داغو و سد عن السبیل او بنکرش وغد سهیلارنا و ما کید فرعون الا فی تباب او نو مکر و فریب د فرعون الا فی تباب مگر پتاوان و تباہی کی د تباب مانا و فی خسران و دولال امام قرطبی وی لکدا در تمخ کی تیر و ما آزادوهم غیر تدبیب التا د تدبیب مانا و تخصیر او تبت یدا ابی لہب و تب اگه کم دغا مادالا نو تباب حلاکت و تباہی توی وما کید فرعون الا فی تباب او نوم کرو فریب د فرعون الا فی تباب مگر پا نقصان تاوانو تباہی کی دا خو فرعون خلق لدو دو کی خبری کولی او دا خلق و توجوی دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت نارول اگر دام در تا قرآن پاک خی چی رجل مومن دا سی خبری کولی چی سلیم ذہن آغا غستی دا فرعون دا سی خبری شروع کی چی دا خلق و توجو دا دین نبدلک قسم ناپوها او زنادقه حکمرانان دا ترتیب استعمالی دا خلق و توجو دا دین نپساڑی او دی ایمان او دا قبر او دا آخرت دا فکر نے پہ ساڑے وقال اللذی اویلی اوہ غکس آمن چیمان روڑے ہو یا قوم قوم زمائت تبیعونی ما پسیرا روان شئی نفران ممنئی اہدکم سبیل الرشاد زخیم تاسو تلارد ہدایتاں ارادے چی سوئی دا اہدکم سبیل الرشاد خیم تاسو تلارد ہدایت ابی اور توی دی دنیا دی پا بنگلو گر دوکنشے زکر فران بخلق لئے دا گور زما بنگلی دی او دا میں نحرون دی لا سنو بے خلق لئے یو خیل جو گور دا سرو زلو دا بنگلو نڈک دی موسیٰ علیہ السلام سرسری نو رجل مومن ورطو ای آقا و میں قوم زما انما هذه الحیات الدنیا متاعن بیشک دا جند دنیا متا لگا غنت فائدہ دا سکا چورتا وی متا اولماء لکنی دا متا خپل مانا سر پخواب زنانو میچن یونو لی نداسی درم معلوم رو کپڑا بوا اغی تسپنے بیوی پاغی بی میچن صفا کولون بیراتولو المتا دیتا وی متا دیتا وی انما هذه الحیات الدنیا متا بیشک دا جوند دنیا لگ غنت سکرا دیر خلق دی اقتدار دی بنگلو دی محلاتو دی دن پا غفلت کی چولی خو پکار رانر وَإِنَّ الْآخِرَةَ بِشَكَ آخِرَتْ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اَغَا كُور دَ پَاتِ كِي دُو دَ دَارُ الْقَرَارِ دیتا دارُ الْفَنَا وَي آخِرَتْ تَ دَارُ الْقَرَارُ وَي زکا دارُ الْقَرَارَ اَغَا زَي چِغِنَ بِيَا سَلِيَا فَادِي خَانِ زِي اَغَا بَسَ مِشَا دَا سْتُوگ نِزِي او دار القرار دنیا ته زکه نوې جدا دار د فنا دی او دې زکه فرمایل چې فرعون خلق لدا دوکه ور کول لکه سوې زخرف وګوري پیښتمه پاره کې فرعون خلق لدا دوکه ور کول چر زما سردادی او موسی علیہ السلام فلاس کیس نشتا وګوري آیات یو پنځوستم پیښتمه پاره ونادى فرعون في قومه ونادى اواز کړو فرعون في قومه فخبل قوم کی قوم را جمع کړو او د موسی علیہ السلام د دعوت مقابله کی ورتا غلط تقریر وکول قال فرعون ویلی یا قوم زما علی سلیم ملک مصر آیا ندب ما دا پارا بادشاہی دا مصر دا مصر بادشاہی دا چاہ لازکی دا وَهَذِهِ لَنْهَارُ دَا نَهْرُ نَدِي تَجْرِ مِن تَحْتِي چِرَوَان دِي لَان دِي دِ اختیار زمانا یا من تحتی لان دی دا بنگلو زمانا افلا تبصرون آیا تاسوی نینا گورینا بادشاہی چاہ سرر او د نهرونو د چا د بنگلو د لاندې روان دي ام انا خیرون آیا زغوری من هذا الذي د هغه کس نه هو مهینن چې هغه لعیاذ بالله ذلیل او رسوا دی موسی علیه السلام یادی ولا یکاد یبین او نږدې نه دی یبین چې بیان وکړي او دے چوئی ز پیغمبرم فلولا القی علیہ اسورۃ من ذاب ولی نشی ور کول دتا ولی نشی را غرزے دے دتا بنگڑی د سروزرو فکار دار چلا سنے د سروزرو د بنگڑو نڑکوے او جا اماہ الملائکتو یا ولی نرازی د سر ملائک مقترنین صفنا صفنا فاستخف قومه نو قوم بی وقف من دیو معاشرت بی وقفی او اغد دا سری درانو او دا کافرو دا خبرون متاثر کی فاستخف قومهو یو دا ماناوا کمکلو بی وقف من دیو خبل قوم فاعتواؤوه نوید فرعون تابداری کڑیوا انہم کانو قوما فاسقین بیشک او غی او قوم نا فرمانا فلما آسفونا انتقمنا منهم کلیچ منگ خفکریو زمون پیغمبر پریشانکو نینتقام مغست او داغوینا فاغرقناهم مجمعین نغرکریو ما یجمعین تول ذکر رجل مومن ویا قوم یا قوم زما انما هذه الحیات الدنیا متاع بیشک دا ژوند دنیا متاع لگ غنت فائدہ دا لگ غنت سکا دا وان الاخرت بیشک اخرت هی دار القرار اغه کور د پات کی دو دے نگر دنیا دار الفنا دا اخرت دار القرار وے من عمل سیئتا چاچ عملو کبد فلا یجز الا مثلها نو هغه ته سزا ور نکړي شي مگر په مثل لدی و من عمل صالحا دا رجل مؤمن کلام دی چا چې عمل کو صالحا نیک او نیک عمل هغه چې د شریعت موافق او مطابق وي و من عمل صالحا او چا چې عمل کو نیک من رکرن خواک ناری نوی دا عمل کونکے او انسا یا زنانوی وہو مؤمن او حال او شرد دادے چیغا مؤمنو ذکر دا شرک سر اس نیک عمل قبلی گنا مشرک کا منزنو کی حجنو کی زکاتنو اور کی نو شرک سر حبت دا عمال رازی وہو مؤمن مؤمن دے او نیک عمل کئی فاولائک نو دا صفتن والا چنیک عمالم کئی او پکی ایمانم موجود دے یدخلون الجنتا وردن بشد جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کولش دویل رپ دی جنت کی بے حسابا اللہم جنن آمین صلی اللہ نقل کولو فرمائلو رجل مومن فرعون تاوداه قوم تاو یا قوم اے قوم زما انما هذه الحیات الدنیا بے شک دا جوند دنیا متاع لگ غنت فائدہ دا و ان الاخرت آو بے شک آخرت ہی دار القرار آغا کور دا پاتی کی دو دے دا گو رمو تا سولا دا سبکم خیچ دیمان و دا توحید او دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا صحبتنا دا خبر حاصلی گی دا سمر لی مرتبی والے انسان دے او دا فرعون ولی عہد دے او دا ترزوے دے خود ایمان دا وجنا اللہ ورت حقیقت حال کو لوکڑے دا دنیا فنا دا دین انگڑتیا او دا آخرت بقا دا غم خلدا سمر کارونه چی گورا کی گی نو پا تعلق الاللہ بانی کی گی دیو جنہ دا علم دا قرآن دا دین و دا علماء دا صحبت سرکدا شے چاہتا نصیب شی چی اغا دنیا فانی گنی او دا دنیا فنا دا دی اغا ذلت و کمی دا دپس دماغ و ذہن کرا شی او دا آخرت بقا نو اصل دا انبیاء علیہم السلام دا تعلیماتو دغا خلاصاو نچوڑ دے وی اے زما قوم انما هذه الحیات الدنیا متاعون او دام در توی جدا دور قربانی لدے کمی خبری تیار کرے ورد فرعون ظلم او دا غزیاتے دا غا اغا جباریت دی رجل مومن مخل دے خدا غی باوجود دے اولی دا سے خبری کئی زکا آغت دا دنیا فانی خکارے دا او دا ور تمامیدی سکا خکارے دا او دا آخرت بقا دا غمخی لوا نچکل دنیا سلی تا فانی خکاری و آخرت ور تا باقی خکاری بیا دلوی نلوی سلی مخ کے حق حبر آغ لگ را ننی لکا فرعون وان نچکل آغا دی یو سات مسلمانان و جادوگر و حق خبر آغا اغوی زدر نلاس پری کوم و قتلوم و دا کوم ناغلیو سات مسلمانان ورتوئی چی دی نباغ سو کی ریگی چی اغوی دنیا کی دپاتی کی دو ارادہ لری اغمو خخبل رب طرف تا دتلو ارادہ لرلی دیوی کدیم فرمائی دی گور دی نظری او دی عقیدی دی دی خبر لتیار کرے چی دا لگا غنت سکا دا نکاڑو ما شہید کی کما قتل کی کما د خپل دربار نو شړی ما ته دا وزارت او حکومت ختم شي نو پدی ز سکوم دا غ اصل شی دی بنیادی یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هي دار القرار دا شی دی چې دنیا فانی دا سنی لکه د سیاسي او لیډرو ملیانو غنته خلق باندې جلوس وباسي د خلق مال په لوټ کې او تسنه سیږي او دے پا خپلا کورسائی دے اقتدار نو پریزی ای دے پا خبر آبان چستا خبر نشی من لے او تو مثال پتور وانی حکومت د گستاخ رسول سرا سفارتی تعلق نہ ختمی نو چې په جلوس او جلسه د خلکو مال لوټی نو تخپل کرسی پرې ځکره چې یا خدا سی وکا یا خود په یو مقصد دې زل راغلو چې هغه مقصد زمان نه ادا کیږي او د یو سیاسی او ملا لیدر مقصد کرسی نه را نو چې دې کرسی له کوم مقصد د پاره تل وغنا ادا کیږي نو کرسی ولې نه پریزي پیږي په خبره باندې و چې دې باوجود د دینم کرسی نه پری دین کارن نه کیږي د مسلمانانو وینې ته یو لبندېږي د دین پورې خندا نه ختمیږي د خندا کوونکو سره تعاون نه ختمیږي او دې بیام تخپل کرسی برقرار دې نو معلومه دا شوا چې د غزې نه دې د اقتدار د پاره تل او دې د مقصد د دین خدمت نو یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع اے زما قوم بے شکا دا جوند دنیا متاع لگ غنت سکرا اگر د سور د غیرت ایمانی خبر ہو کہ د نیٹے را لنڈ کا د ایمان د غیرت د دین خبرہ د منکر رد د یو جابر روان د حق خبرہ د چاپ زندگی کی یو سکندم کمی نراولی دی وجنه یو حدیث پاک کرا غلی چه امر بالمعروف و نهی عن المنکر نہ خود چا نی ٹھرا نیز دے کئی اور نہ چا پر رزق کی دی وجنه زر بر کمے راضی کم رزق چ اللہ نکلے آب ملاوی گی او کم نی ٹھ دے سڑی مرگ دے نو اغا مرگ دور تے پاغا نی ٹھرا راضی اے زما قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع بے شک دا جوند دنیا لک انت سکلا وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ آخِرَتْ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ آغا کور دا پاتی کی دو دے من عمل سیئتاً چاچ عملو کو بدو ناکارا او دے آخرت تلارو ددوے مشپیلی نفس راپور تشو فلا یزا الا مثلها دلب سزاور نکریشی مگر پا مثل لدغ بد عمل ومن عمل صالحاً او هر هغه چا چې عمل کو نیک من ذکر نو انسا برابر خبره د کاغه ناری نوی او کسنا نوی خو چې نیک عمل کړي او نیک عمل غیلوي چې هغه د سنت موافق وي او هغه د سنت کرنا کی وی رسم و رواج او بدعات او تا نیک عمل نه وي وهو مؤمن او حال دا دې چې هغه مؤمن وي یعنی دا هغه شرعی ایمان وي زکا دا شرک دا عقیدے سرا اس یو نیک عمل دا سڑی پکار نرازی فاولائکا نو دغ صفتنو والا چیغ کی ایمانم دے او اعمالم دا سنت طریقے مطابق کئی فاولائکا یدخلون الجنتا دغ خلق با وردن نشی جنتا پر از دا قیامت یرزقون فیها بغیر حساب او دوی تا برزق ورکولشی پدے کی بغیر حساب بے حسابا ویا قوم اے قوم از ما رجل مومن فرمائی مالی سشیوی دی مالرا ادعوکم الى النجات چه تاس و رابلم زد نجات و دخلاسی طرف تا او دیدے کی گرد نجات نس مراد دی غلار دی ایمان چه پاغی بانے سڑے جنت ترسی ویا قوم اے قوم زما مالی سشی ویدی مال را ادعوکم چه زرا بلم تاسو الان نجاتی نجات او خلاسی تا و تدعوننی الان نار او تاسو بلی ما اورتا اے دی فرعون اگا خبر یادی چه تاسو اے دی فرعون منا فرعون ویلی و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد اوز داغی وضاحت کئی تدعوننی تاسو ما بلی لأكفر بالله دید پارا چیز انکارکم در رب العالمین دا وحدانیت او دا ذاتنا و اشرک بیہی آوز شرکان جوڑکم بیہی دی اللہ سر شرک ور سروکم ما حغ شرک لے سلی بیہی علم چی نشت دے مال رب آغیبان سے علم و پوہا آغیبان سے دلیل نشتا مال آغیبارک سے علم نشتا او پرون در لتیر شل چه بلا دلیل خبر پسیتلل کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنو تدعوننی بلیتا سما لأکفر باللہ دید پار چیزین کار حکم دا اللہ دا وحدانیتنا و اشرک بھی اوز شرک حکم بھی دی اللہ سرماہا گا لے سلی بھی علم چی نشت دے مال را پاغیبان اس علم و انا ادعوکم او ذرا بلم تاسو الالعزیز الغفار و انا ادعوکم او ذرا بلم تاسو الالعزیز اغا زورور او غالب ذات تا چا گر دیر زورور دے او سوکتی تو وزارت او بادشاہی او پا مشرعی او پا مال او پا لخکر اخلاسی دے نشی خو الغفار دیر بخن کم دے کد طول عمر یو کافر او مشرک اخلاص سرطوبہ و باسین و اللہ بخن کم دے ذرا بلم تاسو الالعزیز الغفار آغا غالب او بخن کی ذات تا لا جرما دا خبر حق دا انما تدعوننی لا جرما حق دا دا خبر او پدی کی شک نشتا انما تدعوننی بے شک اغا چی تاسو بلی ما الیه غیتا لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نشتا دے دا اغوی دا پارا دعوت یعنی استجابت دعوت قبلول دا سبلن فی الدنیا ولا فی الاخرہ نپا دنیا کی او نپا آخرت کی دی آیات مبارکہ بارک علماء کرام گن توجیحات ذکر کری دی چلیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ دی سے مقصد دے یو قول روحلمانی دا ذکر کرے چی گورا معبود حق آغا خپل بندگان انبیاء علیہ السلام او ملائک زان طرف ترا ولی چی زما عبادت او بندگیو کئی انبیاء علیہ السلام تا ملائکو تا رب العالمین حکم فرمائے لے چی زما عبادت او بندگی کوئی او بیا دغی انبیاء علیہ السلام او دغی اولیاء کرامو خلق در رب العالمین عبادت ترا ولی دی نگورا اللہ دا پارا خو دعوت دا عبادت پا دنیا کشتا او استاسو دی خدایانو دا پارا اسم نشتا وی دا حق دا معبود بالحق ندا دے چی اغا بندگان عزتمن انبیاء علیہ السلام دا خپل زان عبادت ترا ولی او بیا دغا بندگان بازے بازے دا اللہ طاعت ترا ولی نستاسو دا چی دی لیس لہو دعوت فی الدنیا دا دی دا عبادت دعوت خون پیغمبر ور کرے نہ اللہ پخفل ور کرے نہ انبیاء علیہ السلام یو بلتویلی یو دا آیات دا ماناوا لا جرم دا خبر حق دا انما تدعوننی لیہ بے شک آغا چی تاسو بلی ما اغیتا لیس لہو دعوت فی الدنیا نشت دے دا غید پارا دا غید الوحیت و دا غید معبود والی دا پارا او دا غید عبادت دا پارا سا دعوت پا دنیا کی او نپا آخرت کی یو دا آیات مبارکہ دا مقصد ہو یا دا آیات دا ماناوا چی دی سوک رابلی گورا اللہ چی سوک رابلی او فریاد ورت کئی نو اللہ فریاد دوری او دعا قبلی حاجتون پورا کئی اے مشرکانو ستاسو دا خدایان لیس لہو دعوتون نشت دے دوی دا پارا قبلول دا دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نپا دنیا کی و نپا آخرت کی تر قیامت کسوک ورتا چگی وئی اور آبالیے نو دائی گورا فریاد قبلول نشی نو دا آیات دا سی مانا شوا لکو گورا اسور احقاف بگیشتم پارا کی شبگشت مپارا کی آیات پینزو مگوری دا آیات دا سمانا شوا دا شبگشت مپارا اول مخ پینزم آیات تے فرمائی ومن ادولو او سوک دے دیر لوی گمرا یعنی نشت دے لوی گمرا ممن دا غچانا یدعو من دون اللہ چرا بلی غیما سوا دا اللہ نمن حاغ چالرا لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ چی قبول والی نشی کولی دد د فریاد او دد د دعا دد د رحمدت شی د ورځی د قیامت پوری وهم او دغ معبودان دد مشرکانو عن دعائهم د دعا او د بلنی او د رحمدت شی د دوینا غافلون خبر دی ندایات دغ مانا ولیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نشت دے دویلر قبلول دبلنی استجابت دعوت نشت دے دویلر قبلول دبلنی نپ دنیا کی او نپ آخرت کی لکہ دغ شان آیات در توگو رسول فاطر کم تیر شیو دو اشتم اپارکی دو اشتم پارا کی در تیر شو آیات گوری سوار لسم او دارنگ دیار لسم دا دیار لسم پاخر کی وی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر والذین آغا کسان یعنی آغا اولیاء کرام آغا رجال آغا اقل والا تدعونا چی تاسویرا بلی مشرکانو فحاجتنو مشکلاتو کی غیبانا فوق الاسباب من دونہی لاود دی اللہنا ما یملکون من قتمیر مالکان دی دی دنری پوست کی دک جردادو کی و ان تدعوهم قراب لیتا سدوی لا يسمعو دعاءکم نناوری دیستا سبلنا ولو سمعو او بالفرض و تقدیر کواوری مستجابو لکم نتاسو لقبلون نشکول جواب نشدر کول ویوم القیامت یکفرون بشرککم پرزد قیامت انکار بکی استا سدد شرکنا نمستجابو لکم چکم مقصد دے ناغدام نے چلے سلہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ لا جرم حق ددا خبرا انما تدعوننی بے شک حق چتا سبلی ما الیہ اغیتا لے سلہو دعوت فی الدنیا نشت دے اید پارا س قبلول دبلنی پا دنیا کی ولا فی الاخرہ او نپا خیرت کی وانم ردنا الاللہ او بیشک واپس کی دل زمان اللہ تذیب مرگ برازی اللہ تبزو نصبا کمون دا اللہ سرسوک شریک کوئی صدار مکنو جواب بمسی وانم ردنا الاللہ او بی شکا واپس کی دل زمن اللہ تدی وان المسرفین او بی شکا دا مشرکان هم اصحاب النار هم دوی اہل او مستحق و خاندان دور دا جہنم نی فستذکرون ما اقول لکم زرد چرایات بکی تاسو حغا چیزی تاسو توائم وی زمارا خبر برایا دوائی دی پسی ارمان بکوائی او دی پسی لاس ممروڑائی نن کا ذہن لنگرزی کنا وچی کل قبر تورسی او دا غرور او تکبر او دا مشرائق دیکھتی دار دا نشل رشی نو بیاخو برایا دی کئی کنا فستذکرون ما اقول لکم زرد چرایات بکی تاسو حغا اقول لکم چیزو آئم تاسو تام وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِسْمِ اخْتَلَفَ فِي سَلَاوْكَار اللَّهُ تَا زَخْبَلَ مُعَامَلَ اللَّهُ تَسْفَارَم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ زَسْفَارَم اخْتَلَ مُعَامَلَ اللَّهُ تَا جَلَّ مَا دَهَر تَكْلِيف نَبَجُ سَاتِي إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِشَكَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِدُن کے دے پخپلو بندگانو پورا حق بیان کو او دے تبلیغ حق ادا کو بروسے پا اللہ دا او آخر کی ورتوئی رایات بکئی دازچی در لسواب خو بیا بو وقت در نتیر وی فستذکرون ما اقول لكم وافوض امری الى الله اعوذ اسپارم خپل کار او خپل معامل الله تا رب العالمین تخفل معامل اسفارم زما پا اللہ توکل لے وخفل کار اللہ تسفارم وی دی آغا وقت کی ویلو چی دی دی قتل رادل رلیو دا دا مومنان و شان دی اعتماد پچا رہے او دا تعلیم وی دی دین پا کار گی تا سر با نڈلی نبسو کی خستا اعتماد با پچائی پا رب العالمین بری دی دین پا معاملہ کی بروسا اعتماد بری پچائی پا اللہ بانی بری وافوض امری الی اللہ اعوذ اسپارم خپل کار اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد بیشک اللہ لدن کے نے پخپل بندگانو نو فرعون دد قتل لو اراده لرلوا اللہ رب العزت پخپل رحم او کرم سراغ بچ کو فوقاه اللہ بچ سات لو اللہ غلرا سیئات ما مکرو د تکالیف د هغنا چې د کم مکرو فریب کړو اے په دنیا کې چې د کم مکرو فریب کړو دا غنا الله دې بچ ساتل دی څومره بندوبس کو دا غد قتلولو خو هغه الله بچ ساتلو کله الله د چا د وفات او د قتل او د شهادت اراده نیوی لري نو کده فرعون دونت جابر ورپسې سکول نشي دد قتلولو کوشش کولو فوقاه الله سیئات ما مکرو بچ ساتلو اللہ غلرا د تکالیفو هاغنا چی دی کم مکرو فریب کڑو او کلش موسیٰ علیہ السلام نجات مندو نو دے مورسر اللہ د دریاب نپورے کو او فرعون سرد لخ کرو نپا دریاب کی ورغرب کو او آخرت کیم اللہ آغا با جنت توردن نکی وحاق بی آل فرعون اورا نازل کلو پا آلو خاندان دا فرعون سرد فرعون را نازل شیو پا آلو خاندان دا فرعون سوء العذاب ناکار عذاب دنیا کی اغا ناکار عذاب سو اللہ پا دریاب کی غرق کر او چی غرق شول نبی پا جہنم تو رسول نصار و ماخام دا غیر ہونا دا دا جہنم پا اور پیش کی تر قیامت پورے لکہ رستو آیاتونو کرا روان دی رستو آیات کرا روان دی سار و ماخام غی دا جہنم پا اور پیش کی او دیتا عذاب دا قبر وی دیتا عذاب دا برزخ وی زکا دا قبر عذاب دا ثابت تے او پا ایمان کی دام ضروری دے چی او سڑے با عذاب قبر منی سورہ ابراہیم کی ساری جتیر شنو اغا آیاتم دا عذاب قبر دلیل لے دا آیاتم دا شپک سلو اختم آیات دا عذاب قبر دلیل لے پس سورہ الف لام میم سجدہ کی چراغ لے نو اغا آیات دا عذاب قبر دے بلکہ سمر نور آیاتو ندی قرآن شریف کی چداغین عذاب قبر ثابت دے ادی وجنا دا مسلمانانو عقیدہ وی چی عذاب دا قبر حق دے دا قبر دا عذاب نا سوک چے انکار کئی نو مسلمان نشکے رہے دی وجہ ندا دا عقائد و دی ایمانیات ندا عذاب دا قبر حق دے دا قبر جزا و سزا بمنی دا قبر جزا و سزا بمنی اگر بعضی خبری ماورا العقل وی لکا قبر اگ دی دل اغی کے دا جنت کڑکی کلاوی دل دا جہنم دا طرف نا نافرمانو تا کڑکے کلاوی دل د مرده په قبر کې کینول او د نکیر او منکر راتلل دا ټول خبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او ځین خبر ماورا العقل وی غیب وی دیتا چې هغه د عقل نه ماورا وی نو بس دا به تسلیمای چې چا کی ایمان وی چې رب د الله حبیب فرمایلی دی قبر فراخ کیږي قبر کې دا مرده کې نه یم د نبا قاعده سوال او جواب اغستے شي فوقاه الله سیئات ما مکرو بچ ساتلو اللہ غلرا د تکالیف واغن چے کم مکرو فریب کڑو وحاق بی آل فرعون اورا نازل شیو پا آل فرعون سوء العذاب بدو ناکار عذاب اغسو دنیا کی اللہ غرق کل او د غر کېدو نفس دای د قبر عذاب شروع شو تر قیامت پوری بوي. او چې کله قیامت قائم شي نو الله به حکم فرمایي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار اور د جهنم یعرضون علیها پیش کول شي دا فرعون او د قوم په دغه اور غدو او عشیا سحر او مازیګر ویوم تقوم الساعت فکمر چ قائم بشی قیامت رب العالمین و حکم فرمائے ادخلوا آل فرعون وردن کئی آل و خاندان دے فرعون اشد العذاب سخ عذاب تا دایات بے انشاءاللہ بیا وعی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی دی محمد آل ای النار و اورد جہنم یعرضون علیہا پیشکول شیدہ فرعون و داغ قوم علیہا پدغ اور دے جہنم.